Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bir gökyüzüne çıkma zamanı geldi. Bakalım Şenol Günbayrak gökyüzünden Ankara trafiğini nasıl görüyor? Geri dönmek inanın sevgiye gel. Devam hadi. Alo. Şenol Bey bir coştunuz dünden beri hala aynı coşku mu? Aynı coşku sevgiye gel. Sonunda bombayı patlatacağız ve bu seferki bomba önceki bombalar gibi elle falan patlamayacak. Halkın, insanların, sanat severlerin gönlünde patlayacak bir bomba. Baştan alıyoruz. Neyi baştan alıyoruz Şenol Bey? Bir günaydın da ilk önce. Günaydın sevgili dinleyiciler. Hepinize mutlu ve şut bir gün diliyoruz. Bu Perşembe günü en güzel gününüz olsun diyoruz. İki hafta sonraki pazar günü daha da güzel bir gün olacak gibi. Ne diyorsun sevgili Ege? Bilmiyoruz daha o günkü hava tahminlerini al. Hava tahmini değil, gecesini diyorum ben, gece. Geceyi bilmiyorum şey ama yani şimdi Mart ayı yani bir anda soğuk dolayı. Ya manyak mısın Şevki'ye geçen ya? Ha doğru, Nisan oluyor değil mi iki abi? Yok, Şevki'ye gel, lütfen ricacı oluyorum senden ve yalvarıyorum beni sapıttırma. Beni sapıttırma dostum, beni sapıttırma. Ne diyorsun Şenol Bey? Ne anlatıyorsun? Oğlum giriyoruz, programa giriyoruz. Sen ne? Hala ne konuşuyorsun sen ya? Hala ne? Burada şarkıları çalışmak için iki hafta vaktimiz kaldı. Sen hala bana diyorsun ki ne iş yaptırayım ben? Bu şarkıları nerede delirteyim? Bu adam nasıl yaptığını sapırsın? Bunu uğraşıyorsun yani. Aa, siz şey yaptınız? Yaptım tabii. Gidiyor muyuz programa yani şimdi? Gidiyoruz sevgili Ege. Gidiyoruz iki hafta sonra jürinin özel kararıyla programa katılıyoruz. Esprilerimizi yapıyoruz. Esprinin üstüne şarkımızı patlatıyoruz. Bombayı da akabinde patlatacağız. Ya ben bunun böyle boş bir hayal olacağını zannediyorum. Ya sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Şenol abi yani senin koçun olan Şenol abi her şeyleri halletti. Sana da düşen görev güzel güzel çalışmak, güzel güzel öğrenmek. Haydi başlıyoruz. Geri dönmek inan işte devam etse de değil. Hadi var ya. Sevgiliye geldim. Hadi sabahsın ki sevgiliye. Ya ben bir şaşırdım Şenol Bey şimdi. Şaşırma. Şey haydi ikinci seste devam edeceksin. İkinci ses derken? Nasıl ikinci ses? Yani ne bileyim ben öyle müzik terimleriyle falan aram çok iyi değil. Ya iki ses yapacağız mesela şöyle. Geri dönmek diyorum ya şey de böyle ikinci bir ses var. Ne demek lan geri dönmek gibi geliyorsun. O mu Şenol Bey ikinci ses? Tabii ikinci ses bu mesela. Geri dönmek ne geri dönmek mi nereye dönmek diyeceksin sen. Şenol Bey öyle değil iki ses ya yani ne bileyim üç ses nasıl oluyor? Üç ses de şöyle mesela. Geri dönmek diyor bir ilk ses ana ses yani oradan geliyor. İkinci ses ne geri dönmek mi nereye dönmek falan diyor. Üç ses olduğu zaman üçüncü ses de şöyle. Tabii tabii canım geri dönmek. Aa nereye dönmek olacak. Tabii ki eve dönmek gibicesine orada espriler de giriyor. Ya nasıl koçsunuz siz ya? Öyle saçma şey mi olur ya? Bunlar böyle Şevki'ye geçiyor. Müzik dünyasında kendine göre kuralları, kendine göre esprileri var. Şimdi bilmiyorum ben bir garip geldim. Nasıl o tartışmayı yaratacağız o şarkı sırasında şarkıyı bozmadan? Ya o kardeşe gideceğim başta. Siz başlayın o zaman hadi. Geri dönmek. Nereye dönsek acaba nasıl dönebiliriz nereye? İnan işten değil. Yok acaba işten mi nereye bilmiyorum ki. Hani var ya. Var ya sevdamı. Şevki'ye gel lütfen. Ne bir ikinci ses olarak ben bir başka bir şarkı söyleyeyim dedim. Hani şey olur diye daha kalabalık gösterir diye. Güzel düşünmüşsün ama saçma bir düşünce bu. Sizin bütün düşünceleriniz çok var. Ya oğlum bak, beni eleştirmen önce neyi eleştirdiğini bil. Karşında yıllarda müziğe benmiş, müzikle yatmış, müzikle kalkmış, helikopterlerde dolaşmış bir insan var. Helikopteri niye karıştırıyorsun? Ya aramızdaki kalite farkı ortaya çıksın diye. Şimdi biz hani takım olarak katılıyoruz, niye bu aramızda bu gerilim? O bilmiyor. Ben şimdi daha önce hiçbir şey birisiyle yapmadığım için aramızda bir gerginlik olabilir Bahşir. Ama tabii bunları zamanla aşacağız Şevki Yenge. Şey abi, onun yerine bak başka bir kanalda Ünlüler Sirki başlayacakmış. Ünlüler Sirki derken? Ya işte ünlüler... Evet. Sirkte. Sirk derken? Ya bildiğimiz sirk işte. Orada trapez mi yapacak artık, ne yapacaksa? Ya git Sevgi, saçma sapan şeyler söyleme bana ya. Ya öyle bir şey, belki orada daha mantıklı olabiliriz yani. Bir çift olarak. Ne olacağız çift? Mesela siz atlıyorsunuz, ben sizi tutuyorum trapezde falan. Ya bir şaka, geri dönmek. Ya Şevval Bey bakın, bir düşün mesela, siz aslanın ağzına kafanızı sokabilir misiniz? Efendim? Aslan olsa mesela bir tane. Ağzını açsa siz ağzına kafanızı sokabilir misiniz? Bu espri nereye çıkacak? Espri değil ya, sirklerde olur ya öyle, kafayı sokuyorlar falan. Şevki Egeci, ben şimdi kafayı bir gömeceğim sana. Lütfen şu şarkıya bir girelim ya. Ya sirk daha güzel olabilir Şevki abi, öyle havalarda falan zıplarız. Hem havada fırlarken böyle mesela aslanın ağzına kafayı sokuyorsunuz. Orada içeride söylüyorsunuz şarkıyı, düşünsenize. Bok bok olur siz. Bok bok olur da mesela. Hani ne bileyim, mikrofonu oraya tutacaksınız. Aslanın ağzından böyle kükrer. Diyecek. Şevki, ben yapan bir şey duymadım. Lütfen şu şarkıya dönelim ya. Ya şu şey, belki palyaço oluruz. Ne diyor ya? Ya o sirk de güzel bir şey yani. Orada ünlüler sirki. Yani çevremizde hep ünlüler falan olacak. Belki daha büyük şansımız olabilir. Daha renkli bir dünya yani. Çünkü şarkı yarışması 50 tane yapılıyor. Ama bunun gibi Şevki'ye gel. Lütfen hayallerimi elimden alma. Benim de hayalim sirk, sirk ya. Ne senin sirk diye hayal mi olur ya? Öyle, benim öyle sirke katılma hayali var. Git katıl o zaman sirke. Ya Şevval Bey hadi. Bakın çok çirkin bir laf edeceğim. Ne? Keskin sirke küpüne zarar. Ne? Espri diye söyledim. Ne espri mi? Hani sirke katıl deyince keskin sirke. Ne? Şevval Bey ilk önce bir güleceğim müsaadenle. Ama neye gülüyorum biliyor musun? Sana gülüyorum. Senin zavallılığına gülüyorum. Yeter be. 40 yıldan beri bir fırsat elimize geçiyor. Hiç ayarladım. 2 hafta sonra programa çıkıyorsun. Senin başçık diyorsun. Şahal Bey, bir daha siz de bir sirk açısından olaya yaklaşır mısınız? Ben sana bir yaklaşacağım. Açtığın etraf tövbeye. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Yaşasın! Özür dilerim. Bir coşku yaşamak isterim çok birden. Hani insanın içinde birikir bir patlama olur ya. Ama Ege de öyle söyledi yani şimdi. Hakikaten coşkuydu değil mi? Bir coşku yaşayası var orada insanın yani. Böyle Kırkpınar ağası gibi havam var benim de. Herkesi coşturuyorum. Buyurun efendim. Ondan Kırkpınar ağası olmak için biliyorsunuz tek şart var. Ne? Evet. Para. Zengin olmak lazım. Zengin olmak lazım hakikaten. Gönlü zengin olmak lazım. Ne zenginlerimiz var ki Kırkpınar ağası olamamış. Ne fakirler var ki. En güzel ağalığı yapmış. En güzel ağalığı yapmış. Doğru. Dünyadan ağa değil de hani iki yiğit çıktı meydane diye bağıranların adı neydi? Onların mı? Onlar şey galiba. Ortakçı. Ortakçı mı? Yok, ortakçı değil. O senin dediğin semt. Onlar minder amiri işte ya. Güreşte minder amiri mi? Kırkpınar'da amir diye bir şey olduğunu zannetmiyorum. İşte normalde minderde minder amiri var ya, minderde dediğim salonlarda. Hayır, 50 kişi aynı anda güreşiyor orada. Kaç 50 kişi? Kaç tane minder amiri var? Bir sürü minder amiri var işte. Hangi biri bağırca iki yiğit çıktı meydana? Onun biri... başka bir adı var abi ya. Abi minder diye bir şey yok ki orada zaten. Cazgır, cazgır. Yok, cazgır değil. Cazgır olur mu ya? Sevgili dinleyiciler, iki yiğit çıktı meydane diye bağıran kişinin... Kısmet değil. Hocam günaydın. Günaydın efendim. İyi günler. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Eski Kırkpınar ağalarından. Selahattin Bey. Celalettin. Celalettin mi? Peki efendim, alalım hemen cevabınızı. Fahir doğru söyledi, Cazgır. Cazgır mı? Canım, Cazgır değil evet. Onların adı ya. Cazgır böyle hani... Mesela mahalleye böyle bir şey gelir, eğlenti gelir. Oraya müşteri çağıranlar değil mi cazgırlar? Bunlar da onun gibi yapıyor zaten. Böyle hani iki güreşçiyi Gaza böyle, getiriyor. Hava yani havaya sokmak için falan böyle. Hı. Anladım. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek çok üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Eski ağamız Celalettin ağam diyorum ben kendisine. Vallahi Cazgır'dan sonra telefonlar da kesildiğine göre doğru kabul edeceğiz mi? Bakıyoruz hemen. Onay alalım. Teyit ediyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Erhan ben. Erhan Bey, sizin de cevabınızı alalım. Ona göre karşılaştıracağız. O amcalara meydancı diyorlar. Meydancı. Meydancı. Ben ortakçı diyordum. Meydancı. Yok, ortakçı değil. Ortakçı alıyor götürüyor hep beraber. Peki. Siz katıldınız mı hiç Edirne'de şenliklere? Yok, katılamadım maalesef. Meydancı. Niye, sakatlık falan mı vardı? Yani sakatlıktan değil de bayağı bir uzak gidip gelemiyoruz o tarafa. Cevap veremedi Fahir. Fahir soruna cevap veremedi Erhan. Ben güreşe katılma anlamında sormuştum. Ama gitse hepsini yerden yere vurur Erhan sesinden öyle. Bence bana da bir baba yiğit ses geldi. Yok. Karaboğa Erhan. Çok da baba yiğit değil ya. Peki ya. Erhan Bey dikine, çok... Dikine uzamışız. Ama önemli olan... Dikine değil enine. Bileğin şey, gücü öyle, bileğin gücü değildir. Evet. Yani şeyde, minderde değil de meydanda, değil mi? Meydanda. Meydanda. Meydanda o kuvvet verir, doğru. Peki, çok teşekkürler Erhan Bey. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi evet gelsin. Eski güreşçilerden. Cem Adıyamanlar geçen yaz gitmişlerdi Kırkpınar şenliklerini. Ya ben de çok istiyorum gitmeyi. Bu kadar şık bir şey hayatımızda. Tamam, bu sene de biz gidiyoruz. Mesela... Gerçi çok özür dilerim. Hyde Park bir tarafta, Kırkpınar neyse o meydanın adı neydi? Er Meydanı falan. Er Meydanı. İçeride bana bir espri yaptı da onun üzerine özür dilerim Oktay'cığım. Olsun Oktay, sen bu espride güzel güzel çikolataları yiyen tarafsın. Hiç sesini çıkarma. Teşekkür ederim. Bir şey varmış mesela. Ne varmış? Böyle bir gerilimler orada, yani arena gibiymiş hakikaten de. Hyde Park mı? Hayır şey. Neydi Kırkpınar şenlikleri? Nerede yani, yapılıyor? Neydi ya? Tarihi Kırkpınar. Kırkpınar şenlikleri. Mesir neydi? Mesir şenlikleri. Ne ya? Hiçbir şey de bilmiyoruz hakkında. Abi işte tarihi meydan ya. Günaydın efendim. Radyonun sesini kısalım, hemen görüşelim. Günaydın, Onur ben. Onur Bey hoş geldiniz. Siz katıldınız mı hiç Edirne'de Kırkpınar şenliklerine? Yok, katılmadım. Hadi ya. Biliyor musunuz ama konuyu? Hakim misiniz? Yani biraz. Şimdi bağıran adamlara galiba meydancı diyorlarmış. Yok yok, o cazgır. Fahir doğru söylemişti. Teşekkür ediyorum. Fahir az önce meydancı, evet doğru dedin. Hayır, meydancılar da var, cazgırlar da var. O da zaten Fahir'in sevindiği, Fahir doğru söylemişti lafı. Sadece. Yani meydancı belki şu olabilir. Şu o güreşçilere yağları döken adamlar var orada. Ha. Meydancı hapishanelerde olmuyor mu ya? Çok özür dilerim. Ben bir iki kere öyle tesadüf eseri meydancı denir. Evet, tesadüf eseri hapishanede mi gördünüz? Ya öyle. Siz cazgırda iddiacısınız yani. Cazgır doğru yani, ondan eminim. Peki, peki o güreş alanının adı ne? O tarihi yerin adı? Edirne'nin saray yönü müydü? Ha, bu saray yönü değil mi? Belki de Kırkpınar'dır ya. Yok ya. Niye Kırkpınar? Yani sonuçta yağlı güreşin adı Kırkpınar değil. Belki yöreden alıyordur Kırkpınar ismini. Valla ondan emin değilim. Ya. Bilemiyoruz böyle bir spor olayını. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Peki, iyi günler. Benim bildiğim Edirne'de bir stadyumda yapılmıyor mu bu? Futbol stadyumu. Futbol stadyumu. Yok ya, çayırda yapılıyor. Çayır ya, oğlum orası özel. Ayrıca tribünler falan filan, onlar sonradan için... mı kuruluyor? Sonradan kuruluyor tabii. Hmm, ortada bir sürü soru var şimdi abi. Kırkpınar ağası dediğin işte bunlarla uğraşıyor. Tribünler nereye kurulmuş? O yağla uğraşıyor. Efendim, Riviera mı kullanacaklar? Natural mi, sızma mı? Mesela şey varmış işte, Cem Adıyaman anlattı. Ne derler? Deniz Baykal'ın pehlivanı geldi falan filan diye, böyle herkesin, hadi ya, öyle desteklediği herkesin tabii canım, sponsorlu pehlivanlar varmış. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba beyefendi. Merhaba. Yıllarını böyle çayırlarda, çimenlerde yiğitlerle boğuşarak geçirmiş bir adamın sesi var sizde. Yok yok, hiç öyle değil. Hiç değil. Ama konuya hakim bir adamın sesi var en azından. Ama en azından biliyorum. Adınız neydi? Ercan. Ercan Bey, buyurun alalım cevabınızı. Saray içi. Saray içi doğru. Hatta saray içi mevki diye mi geçiyordu? Öyle evet, bir evet, şey diye vardı. Peki, saray içi. Meydancı mıdır, şey midir? Cazgır. Cazgır. Fahir çok haklı. Ay. Peki yağ Ay. Dökene ne deniyor Ercan? Efendim? Yağ dökene? Yağcı diyorlar onlara. Yağcı diyorlar. Yani. Peki çok teşekkürler Ercan Rica Bey. Ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Zaten ya bu yayın zaten mükemmel gelecek. Ben Cazgır'ı yakıştıramadım ya. Yani çünkü orada böyle bir şey, kolun kolun kuşaklar başlarında fest, hani cazgır sanki böyle biraz ufak tefek bir adam var. Hoppa! Haydi görüşelim. Yeppa! diye böyle türbünlerde zıplayacak bir adam. O senin dediğin meydane diyenler biraz daha şey ya. O senin dediğin Ege'cim cılız. Cılız. Öyle bir, öyle bir şey geliyor senin aklına. Cazgır demek ben ki bunu araştıracağım. Doğru. Araştıracağım. Ben bunu araştıracağım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor. Fahir'le. Evet, benim doğru söylediğim gerçeği ortaya çıktığına göre Oktay Bey, veremediğiniz habere girelim isterseniz. Kısa kısa verelim o zaman bugün haberleri. Ben dünyadan... de kısa vereyim mi? Ben Türkiye'den bir şey söyleyeyim abi. Ver abi. Mesir macunu şenlikleri başlamış, haberimiz yok ya. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yapıyoruz abi? Ne yani mesir macunu? En son mesir macunu şenliklerinde Bülent Arınç mı katılmıştı? Bülent Arınç. Hep katılıyor ki her sene. Bir fotoğrafı vardı Bülent Arınç. Şemsiyeyle toplarken. Bol bol alıyor. Bir de o kendisi uğraşmıyordu değil mi? Ne güzel adamları vardır. Yok canım, yine şemsiyeyi ters çevirmiş bir şey onun yok. Onun zevki kendinde. Kendin toplarken zevk alıyorsun. Her şey gibi geliyor bana, hani böyle bir şeyde siyasi bir figür bir sahaya gider mesela, futbol sahası açılır. Orada bir tane kaleci olur da bir penaltı atılır. Kaleci hemen böyle daha ters topa köşeye dokunmadan ters köşeye atlar da oradan, hatta kalecinin atladığı yönün tersine atmayı şey... Ters köşeye yatırdı diye bir haber çıkardı. Sonra da şeyde, muhalefeti de ters köşeye yatıracağız diye. Veya iktidarı da ters köşeye yatıracağız diye. Aynı de yatıracağız. Şekilde mesir macununda da öyle mi oluyor? Ters çeviriyorlar şemsiye, şemsiyeye mi dökmeye çalışıyor? Yan taraf. Ya hayır, ben aslında mesela öyle bir şey mi olsa, yani imkanım böyle olsa. Sahte bir şey mi? Öyle bir şey mümkün değil yalnız ya. Çünkü biraz mesafe var ya. Mesafe İstediğin kadar derken şemsiyeye dökemezsin abi yani. Yanında bir adam olur, o hemen... Oğlum alır, millet yanında şemsiye kendi topladıklarını böyle yandan sanki tepeden düşüyormuş belki gibi atıyorlarmış. Aa, bu da düştü. Oyları falan da şemsiyeye diye toplayacağız, atıyorum. Seçimlerde yaklaşıyor. Hocam ya, seçimden önce bir şemsiye olur. Seçimden önce ters çevrilmiş bir şemsiye. Seçimden sonra nerede bir şemsiye? Bak bak ters çevrilmiş. Ters çevrilmiş mi artık? Yoksa açılmayan bir şemsiye de olabilir. Kapanmış böyle. Bozulmuş demek bozulmuş istiyorsun herhalde. Bozulduğu için açılmamış bir. Evet. Evet. O zaman dünyadan kısa kısa haber turumuza başlıyoruz. Ver Çorap nasıl? Sanayicileri Derneği'nden bir açıklama geldi. Çoraplar leş gibi kokuyor diye geliyorlar. Bize ne alakası var? Yıka ayağını kardeşim diye açıklamış adam. Hayırlı uğurlu olsun dedirtecek bir haber. Biliyorsunuz Dünya Bankası Başkanı yakın zaman önce Paul Wolfowitz'e patates ayak. Türkiye'ye gelmişti. Ayak. Selimiye Camii'nde çorapları delikti. Patates Wolfowitz. Çorap Sanayicileri Derneği de ne göndermişti? Ne üç göndermiş çift çorap göndermişti. Sanayi göndermeyeceğine göre, dernek de gönderemeyeceğine göre ne göndermişti? Çorap göndermiş olabilir. Abi çorap kaç göndermiş tane gönderebilirsin ki? Varmış abi. Çoraplar varmış. İadeli taahhütlü mü gönderdiler artık? Ne oldu? Aldığına dair bir belge gelmiş. Çorabı dernek aldık. Dernek merkezine. Hayırlı uğurlu olsun. Yalnız şimdi çok özür dilerim. Paul Wolfowitz bir daha gelse. Gene delik olsa. Bu sefer adamın tırpan tırnağı çıkacak adam. Ama sapa sağlam çorap gönderdi. Gene dermiş kardeşim. Bir daha ondan sonra Türk Tırnak Makası Derneği iki tane tırnak makası mı gönderdi? Abi ama onun ayaklar kabus gibiydi ya. Bir kendi ayaklarımı düşündüm. Bir adam Jason ayaklarımı. Hayır, ne alakası var? Nasıl getiriyorsun Paul Wolfowitz'in delik çorabından senin ayağının güzelliğine ya konuyu? Ama hayır ne, abi şöyle söyle. Ne söyleyeyim alakası mesela, var yani? Ben bir çorap alıyorum mesela. Evet. Sıkılıncaya kadar giyiyorum Oktay, inanır mısın? Sıkılıyorum, hala giyiyorum. Ben bir insanın bir çoraptan nasıl sıkılacağını anlamış değilim. Ben cevap vereyim sana. Evet. Koku. Hayır, bende koku olmaz. Yani çorapta yalan koku olmaz. Ayakta koku olur, yalan çorapta koku falan olmaz. Öyle düşün. Sıkılıyorum artık yani. Başka bir çorap başka bir çorap giymek istiyorum. O zaman bırakıyorum. Bir yerine en ufacık bir delik, efendime söyleyeyim, herhangi bir berelenme olmaz. Ama Paul Wolfowitz daha adam sabah giyiyor. 2 saat sonra cart. Sapasağlam çorap yırtılıyor. Ne parmak var ne tırnak var adamda ya. Çok ayakları iri bir de adamın. Kemikli taraklı bir ayağı var. O zaman kısa kısa dünya turu. Ver canım kısa kısa dünya turu. Bir başka haber. Efendim Kuyumcular Odası'ndan gelen bir açıklama. Oktay ne dernek haberleri mi vermeye hakikaten başladınız? Ya. Çorapçılar Derneği. Abi o başka bir şeydi. O yani emanetin vardığına dair bir haberdi. Bu bir uyarı haberi. Bütün meslek birlikleri Oktay'a faks çekiyorlar. Böyle bir şeyimiz var, duyurur musunuz? Tabii Odalar ve Borsalar Birliği haberleri birazdan gelecek sevgili dinleyiciler. Vallahi dikkat etmek lazım. Piyasada gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor olan sahte ve düşük ayarlı çeyrek altın satılıyormuş. Eyvah, ortalık eyvah sahte çeyrek kaynıyor diye açıklama yapmış Kuyumcular Odası. Düğün sezonunun yaklaştığı, şu milletin günlerde salon baktığı anlarda şu haber herkese bir soğuk duş etkisi yaratmıştır. Peki, vallahi sormak özellikle isterim. Küçük altın, daha çeyrek doğrusu çeyrek altında çok fazla sahtesi varmış. Sizin yani elinizde var mı çeyrek abicim? Var. Bizde kontrol ettiniz mi? Bizim evde bir tane adam bahçede gömülü bir küp var. Onun için ben de şey zannediyorum onu. dekorasyon amaçlı bahçeye şey yaptılar. Ha, yer beline kadar gömük küpü, evet, demiyor musun? Onun içi altın mı dolu? Altın dolu onun içi. Hmm, iyi oldu. Bir yerden sonra ben size geleyim, bir kahve içeyim ya. Hem bu konuyu daha da ayrıntılarıyla konuşuyoruz. Bahçedeymiş zaten abi adamın. He? Git kahve içmene gerek yok yani. Yok yok, gel sen kahve iç. Ben bir kahve... Allah Allah. Kameriye de kahve içeriz. E ne yapacağız şimdi? Taktı adam kameriye ya. Kameriye yapalım radyonun önüne. Böyle şey mi olacak? Isıracağız mı? Ben ısırınca ne olduğunu da bilmiyorum ki. Vallahi, altını ısırarak. Sahte olup olmadığını anlamak çok kolaymış kuyumcular odasına göre. Onları verelim. Ver canım. Ver. Şimdi her şeyden önce sertliğine dikkat etmek lazım. Yani işte ısırma dediğimiz burada demek. Çeyrek altının gerçeği taze olur. Ağızda dağılır. Dağılması lazım. Gözleri renkli olur. Ağzını sokmaya da çok gerek yokmuş. Böyle iki parmağın arasında sıkıştırdığın zaman eğer hafif bükülüyorsa o gerçek çeyrek altın. Sen şimdi gitsen bir kuyumcuya büküp çıksan bütün altınları, adam küfür etmez mi sana? Ne büküyorsun diye. İşte sana bükük altın taksalar sen küfür etmez misin Oktay? Şey kuralı vardır ya abi. Almayacağın malı altına dokunmayınız. Lütfen altını gözünüzle seçiniz diye. Ama bir taraftan da şimdi tüketici olarak bakınca ben niye şimdi dokundum diye sahte altın mı alacağım? Hayır, sen alacağın altına dokunacaksın abi. Onları naylon poşete koyarız abi. Alacağım altına dokundum, sahte çıktı, ne yapacağım? Sahte çıktıysa zaten onu hemen yüzüne fırlatacaksın kuyumcunun. Keskin taraflarını. Hmm. O keskin taraf mı? Evet. Bazı kenarları keskin ya onun. Bir tarafında da böyle takma şeyi olan yerde. Takma kirpikler var bir orası tarafında. Orası batmaz mesela, öbür tarafında şöyle parmaklarının arasına şey yapıp sıkıştırıp hani jiletle okşamak diye bir tabir vardır ya. Anladım. Onun gibi altınla okşayacaksın. Hocam ama ben herkesin ellediği altın ama onları bir poşete koysunlar. Evet, el değmeden. Keşke kuyumcular da öyle şey yapsa ya. Herkes eğiliyor bakıyor. Pastaneciler böyle bir şey yapıyorlar ya, ellerine naylon bir eldiven geçiriyorlar. Sonra ayakkabı bağlıyorlar. Evet, onun gibi böyle bir naylon eldivenle altınları versin. Çünkü herkes ısıracak, bir şey yapacak. O şeyler abi ısırmayın zaten. Isırın dememiş ki kuyumcular odası. Ben ısırmayı odamız mi? Ne demiş? Kuyumcular odamız ne demiş? Eğer de iki parmağınızın arasına aldığınızda bükülebiliyorsa aman ne güzel, hemen alın. Onu fazla da bükmeyin demiş. Ya poşet. Şimdi en yumuşak şey olsa bile zaten o küçük çeyrek mesela, bak tam altını bükebilirsin belki. Hmm. Yani çünkü büyük oluyor. Güzel ayarlarsın parmağı. O küçüğü nasıl bükeceksin? Gerçek altın olsa bile bazısı bükemez. Herkesin elleri olur. Seninki kadar şey değil Egecim, zarif değil. Bazılarının gutik gutik elleri var. Bir onu... de Atalira diye bir şey var. Onu. O bir de kalın, onu nasıl bükeceksin? Atalira'da sahtecilik şu anda yok. Yok mu? Çeyrek altın mı? Çeyrek altın. Tehdidimiz. Çeyrek altın. Bir hocam de... başka ne yapacağız onu söyler misin? Valla rengine bakacaksın. Rengi nasıl olacak? Canlı olacak renkleri. Sahtelerinin rengi biraz böyle bakıra çalıyormuş. Bakır derken? Bakır çalayı. Sarı ve ışıltılı olacak yani rengi. Tamam. Çil dediğimiz şey yani. Ya ben filmlerden hatırladığım kadarıyla sahte olmayan altın bükülmüyor mu? Bükülür o da, bakır da çok sağlam bir madde değil ki. Evet, esas ben evde tencereleri falan bükmüştüm küçükken. Bakır tencereler, o zaman daha çelik teknolojisi o çıktı. Benim bütün esprim kaybı çünkü ben bakır tencereleri böyle yırtardım. Çat. Böyle dişlerimle falan. Diye. Mesela bir misafirler gelir. Yapardım. Misafirler mi gelir? Şov yapıyorlar. Şov yapıyordum ama ben. Ondan sonra ateşte falan yürütüyorlardı Fahir'i. En son babası ortadan kesiyor. Bizim aile çok hakikaten böyle cıvıl cıvıl ya. Şenlik. Hep Fahir'lerin evinde iki tane direk vardı. Direkler arası şenlikleri olurdu. Evet, buna da dikkat etmek lazım. Ama şöyle bir şey var. 3 ila 12 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılacakmış. Dokunduk diye mi altına? Sahte altın alanlar. Alanlar yani. Niye alıyorsunuz kardeşim? Mesela sahte altını aldın, hafazan Allah, birine taktın. Evet. Bir düğün töreninde, güzel bir düğün töreninde güzellik yapmak için hemen alıyorlar seni. İşte onu soracaktım ben. Sahte altın takmak suç mu acaba? Suç abi, suç. Valla bak mi? Piyasaya sahte altın süren, bulunduran, kullanan, satanlar. Takan. Bulunduran deyince işte otomatikman takana da gelin geliyor. Oluyor burada veya damat. Hangisine en mutlu günlerini mapuslarda geçirecekler. Hakikaten daha balayına gidemeden şey olacak. Ne hapishanede olacak? Ranzalarda yatacaklar. Doğru. Dikkat etmek lazım. Fahir Bey, isterseniz bir değişiklik olsun. O zaman bir tane de size haber verin. Çok güzel bir imkan yaratıyor aslında. Mesela sevdiği kız başkasıyla evleniyor adamın. Hemen takacaksın. Hemen efendi gibi gidecek. Ben aramızda husumet olsun istemiyorum. Her şeye rağmen bir arkadaşız. Bu en mutlu günde şu çeyrek altınla mutluluğunuza ufak da olsa bir katkıda bulunacağım. Bir çeyrek altın da değil, pek çok çeyrek altın. Sahte çeyrek altını takıp sonra kıs gülmek için köşesine çekilecek. Masraflı da değil hem. Masraflı da, bedavaya geliyordur sahte çeyrek altın. Ondan sonra hemen arayacak şeyi. Polisi mi arayacak? Nereye aranır? Maliyeyi arayacaksın. Maliye Maliyeyi niye arıyorsun? Merkez Bankası'nı ara abi. Belediyeyi ara, belediyeyi. Maliyeyi niye? Fatura mı kesiyor şey? Sahteci. Gelin takılı fatura, altınlara fatura kesmedi diye bir şey yapacak. Yap abi işte. Her türlü. Kimi aramak lazım? Darphaneyi mi arayacağız? Aha, altınla kim ilgileniyor ya? Darphane. Ya yolsuzluğa girdiği için herhalde polisi bulamazsan mahalle bekçisini haberdar ediyorsun. Hemen. Ben bildiğim kadarıyla. O da yoksa apartman yöneticisi çünkü bildiğim kadarıyla. Yok, muhtar. Muhtar. Ve hemen nöbetçi mahkemeye çıkarılarak tutuklanması talebiyle ben vicahiye çevirmek istiyorum. Ondan sonra hocam bir vicahiye çevirelim mi? Hadi bir vicahiye çevirelim. Hoppa. Oha, vicahiye döndü. Çok zor oldu. Efendim, ben çok önemli bir haberle, güne damgasını vuracak bir haberle. Ver. Oktay var ya, kendine zarar vermenden korkuyorum. Lütfen elini kolunu efendi gibi bir düzgün bir yerlere koy. Çok sevgili bir söz üstadımızdan bahsetmek istiyorum. Sevgili Metin Uca. Bravo. Ünlü televizyon programcısı. Kaybettik mi? Ah keşke. Kaybetmedik. Hayır. Hayır, sevgili Metin Uca bugün İstanbul'da düzenleyeceği bir basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığına resmen aday olduğunu açıklayacak. çeşitli muhalif tavırlarıyla da herkesin gönlünde taht kuran Metin Uca yaklaşık 110 milletvekilinin desteğine sahip olduğunu söyledi. Adam meclisi ele geçirmiş sempatisiyle, esprileriyle, şakalarıyla ve gerekse tabii muhalif tavırlarıyla 110 milletvekili cepte diyormuş. Böyle cepleri gösteriyormuş. Metin Uca Cumhurbaşkanı olursa ben özel günleri iple çekerim. Özel ne gibi? Halka sesleniş oluyor ya. Sevgili vatandaşlarım diye böyle bu güzel günde bu ülke olarak falan diye. Niye iple çekiyorsun abi? Bir de laf sokacak, ondan sonra kime soktuğu da belli değil. Hayır, neşeyle bekliyorsun yani. Neşeyle dinleyeceğiz işte. Bir 29 Ekim'de falan çünkü bir konuşacak. Bir konuşma. Programları bırakır büyük ihtimalle. Aa, evet. O zaman öyle planlarda sadece özel günlerde görebileceğiz. Esas bırak, öyle çok süper olmaz bir mı ya? Bir güzelliği olur ya, evet. Metin Uca'nın pasaport olayı sunsa öyle Cumhurbaşkanı olarak. Frakla mı? Frakla. Herkes böyle bir espri yapınca herkes zaten otomatikman gülmek zorunda olacak. Yıkılacak orada stüdyo. Ha yerlerde. Biz de mecburen. Zaten genç yaşta saçlarını beyazlatarak Cumhurbaşkanlığı yolunda bence birkaç adım attı yani. Onun bir hınzır gülümsemesi var ya. Şöyle hınzır bir bakışı var. Afacan bir taraftan. O yüzdenmiş demek ki. O nasıl böyle içinden zeka fışkırıyor o gözlerin ya. 110 milletvekili cepte diyerek. Ey yavrum be. Hayırlısı diyorum ya. Valla ben en son Mahir Büyükerman'ı hatırlıyorum. Mahir Büyükerman'ı hepimiz hatırlıyoruz. De yaşlıca Cumhurbaşkanlığı aday olmuştu ve bir oy çıkmıştı yanılmıyorsam. Onu da ben atmadım, kim attı demiştim. Metin Uca'nın da başına böyle bir şey gelmesin sakın. Abi zaten bu sonra aday, yarın bir adaylığın, gün mahcup olmasın yani. Bu adaylar şey olmuyor mu abi şimdi normal hani belli bir mesela bizim... Onun devamı vardır Fahir, özür dilerim ama yani o açıklama şimdi adaylığı espriye bağlamıştır da biz orasını anlamadık büyük ihtimalle, şimdi boş boş konuşuyoruz. Şöyle bir paragraf var mı? Ülkemizde yavaş yavaş şeyler başladığı dönemde benim... iğrenç oluyorsun, yapma ya. İğrenç oluyorsun abi. Siz ibiş taklidi yaparken iyi değil mi? İbiş mi? Ben hayatımda hiç ibiş taklidi yapmadım. Müstakbel Cumhurbaşkanı taklidi yapıyorum. Bir de Cumhurbaşkanlığında aday olmak çok kolay bir şey. Para falan mı vermiyorsun? Hani KPDS sınavına falan da girmiyorsun. Evet, hiçbir ona şey bir şey alması lazım. Oturduğun yerde aday oluyorsun. Zaten seçmene hitap etme diye bir şey de yok. Mecliste ya seçiliyorsun ya seçilmiyorsun. Sen de aday ol git. Nereye aday olunuyor acaba? Ne? Günler hocam. Adaylık formu nereden alırım? Darphaneye başvur hocam. Hazır darphaneye şikayete gittin. Emniyete ulaşamıyorsan bekçi, mahalle bekçisi. Yoksa apartman. Ona ulaşamıyorsa hayır, muhtar. Muhtar. Abi bu şeyler geliyor ya nüfus sayımı için. Evet. Ona o zaman geldiğinde sen bir form doldurmadın mı? Efendim Cumhurbaşkanı adaylı olacak mısınız? O evet, hayır. Evetse orayı doldur kızım. Ay ben bunu çok otomatiğe bağladım, öyle hızlı hızlı doldurdum. Ben evet dedim, orayı şey yaptım, doldurdum. Bekliyorum, haber bekliyorum. E-mailini falan yazıyorsun. Oradan evet, sana haber geliyor. Soru kiracı mısınız sorusu olmasın Fahir? Cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyor ayrı musun? Bir pembe bir form vardı böyle optik. Orada tercihler, Cumhurbaşkanlığı falan, bakanlık. Ya öyle bir aday olsa. Ne aday olmak meclis için? İçindeki bir takım çekişmeler sırasında acaba. Çekirdek çitlerim ben var ya şey kürsüden böyle. Seni seçer mi? Ona vermiyoruz. Ben de gıcıklığına buna vereceğim diye. Herkesin bir gıcıklığı tutsa seni Cumhurbaşkanı yapsa. Olabilir abi, olur. O zaman aday olmak lazım belki. Ben bütün zaten meclise giderim ki çıkmam meclisten. Orada locama otururum. Çerez yerim. Aşağıya Ne oldu? Orada anında izleyeceksin. Anında tabii. Bir de bana böyle şey oluyor. Ne var? Öyle konuşurum. Ama tabii şey kapalıyken. televizyon karşısında falan değil yani, böyle kameralar kapalıyken tamamen hep basına kapalı yapacağım ben. Sırf kendime yapacağım bu görüşmeleri. Ne güzel Fahit. Peki buyurun efendim. O zaman birazcık da spor dünyası diyorum. Ver o yansın. Zaman acıcık da spor. İngiltere'den bir haber aktarmıştık bundan birkaç ay önce. Chelsea teknik direktörü Mourinho yogaya başlamıştı. Aha. Hakeme bir takım sarf ettiği sözler vardı ağır biliyorsunuz. Konuşmuş. Sinkaf etmiş, çok özür dilerim. Sinkaf etmişti. Bunun hemen arkasından yine İngiltere'den Sir lakaplı teknik direktör desen Sir size Eric Elton John. Sir evet Elton John. Bay. Elton John bir iyi bir tahmin ama Sir futbolla ilgisi. Paul McCartney. Sir Boy George. Boy George futbolla ilgisi olan Sir'leri düşünmeye Sir George istiyorum. Michael her hafta sonu halı saha maçları var hocam. Değil hocam. Futbolla aktif profesyonel futbolla ilgili. Evet. Sir. Futbolda Sir. Sir David Beckham. Değil. Sir Alex Ferguson. Doğru. Fahir. Doğru. Yes. Alex Ferguson da maalesef ağza alınmayacak sözlerini konuşuyor. Kim İngiltere. Alex Ferguson, ben uydurma ismi zannettim. Manchester United Kingdom. Teknik direktörü ve menajeri. Sevgili Alex, evet. Şimdi bir gazeteden biri dediğimde Jeff işte röportaja gelmiş Alex Ferguson'la. Hı hı. Ondan sonra ve şöyle girmiş. Ronaldo penaltı pozisyonunda kendini yere attı. Ne düşünüyorsunuz demiş. Son maçta olan bir pozisyonla ona ilgili. Yuu diye bağırmış mı? O da demiş ki helaloy demiş. İlk ifadesi bu. Halay sırasında mı röportaj yapılıyormuş? Ondan sonra Jeff demiş ki röportaj yapan. Benimle bu şekilde konuşma demiş. Alex Ferguson ne dese beğenirsiniz. Jeff telefon dostum mu demiş. Alex Ferguson... Yine no, zoruna mı gitti? Heleloy şeklinde bir cevap vermiş. Bakın heleloy şey mi? Yani küfür mü? Sen küfürleri heleloy şeklinde mi? Söylemeyeyim dedim, bilmiyorum uygun olur mu doğru, diye. Doğru. Emin olamadım. Ama senin değil ki Oktay, sen onu söyleyen utansın. Gazeteci demiş ki sakın benimle bu şekilde konuşmayı devam etmeyi aklından bile geçirme demiş. Yok ya. I can't do that. Ezik gazeteciymiş. Alex Ferguson'ın bir sözünü telaffuz edebileceğim, ifade edebileceğim. Asıl sen aklından geçirme. Helaloy demiş yine. Şimdi oldu mu diye sormuş. Ondan sonra röportajı yapan gazeteci ne demiş? Teybi bir kapatalım demiş. Ondan sonra bir açmış ağzını. O koskoca dağ gibi sör. Hüngür hüngür ne dediyse artık. Çünkü teyp kapalı olduğundan bilmiyor. Ağır konuşmuş. Saymış ya. Yedi cihanı saymış hakikaten ya. Hakikaten çok sinirlenmiş herhalde. Röportajı profesyonel bir menajer gibi devam edecek misin? Etmeyecek misin diye sormuş. Ne oldu az önce düşünme falan filan diye. Hala alttan diyor. Ondan sonra Alex Ferguson. Sen heleloy bir profesyonelsin. Gerçek bir profesyonel değilsin demiş. Profesyonel lafı en son sinirli aklımda kalmış herhalde. Laf abi. Onun üzerine gitmiş. Ondan sonra amatörsün demeye getirmiş ya. Gazeteci de şey demiş. Bu lafınızı lütfen unutmayın. Devam ediyoruz. Ondan sonra gazeteci de demiş. Ben demiş. Yapacağım biliyorum demiş. Gerçek cevabı aldım demiş. Hiçbir şey söylemiyor ya bu gazeteci de. Ondan sonra Alex Ferguson cehennemin dibine kadar yolum var. Sorunla beraber demiş. Bunu şöyle söylemiş. İlâ cehennemi zümera diyerek orada adam da anlamamış. Ne diyor bu ev falan diye. Hayır bu duvarında bir yerde yazıyordu da programda bir gün kullanırım diye mi? Sen dövme bunu mu yaptıracaksın? Tabii öyle bir şey yapıyorum. Ondan sonra benimle böyle konuşma demiş. Vallahi gitsene ya. Bir laf söyle be adam. Eğer sülalesinde küfür yememiş adam kan. Bir de eniştemin küçük oğlu var. Ona da bir küfürü çakın. Ben rahat kalkayım mı demiş. Böyle demiş röportajı yapan Jeff. Benimle böyle konuşma. Eğer adam gibi konuşmayacaksan sus demiş. En son Alex Ferguson da helaloy diyerek kapıyı çarparak çıkmış. Yine yani tavrı yapan da şey demiş. Alex bak Ferguson. Nasıl ağır laf. Soktun. Adam gitmek zorunda kaldı diye de hava atmış. Vallahi böyle gergin dakikalar yaşanmış yani Alex Ferguson'la gazete arasında. Şimdi de bu olay tartışılıyormuş. Acaba ne demek istedi, ne yapılıyor demek istedi diye. Mourinho'dan daha sert. Moralini bozma demişler bir gazeteci. Alex bizim biraz böyledir demişler. Ver yansın. Ver yansın o. Özür dilerim. Bir söz üstadımız daha roket. Haber yoksa ben var. Haberler var, devam var. Haberin hassosu. Haber bugün bütün haberleri Oktay'a yıktık ya. Ay ya şöyle bir haber var. Minno söyle. Hafızayı komple silen, daha doğrusu istediğin bölgeleri silen bir hap geliştirilmiş. Hap dediğim bildiğiniz app. Var böyle haplar. Kısa bir süre her şeyi unutturan. Kısa ve süreli değil. Uyandığın zaman bakıyorsun hiçbir şey hatırlamıyorsun. Böyle. Uzun süreli yani bu. Yani o kısa süreli dönemde. Nasıl uzun süreli? Kötü anıların neden olduğu travmaları tedavi etmek isteyen Harvard'lı bilim adamı hafızayı temizleyen ve silen bir ilaç için oldukça büyük para topluyor. Yol kat etmiş. Abicim şimdi hafızanın neresini sileceğini nereden biliyor abi? Ben ya, hala zaten ağrı kesici vücudun neresinin ağrıdığını nereden biliyor onu oturtmuş değilim kafamda. Abi reseptör denen bir şey var. Reseptör mü? Hı-hı. Vücudumuzda yaşayan bir takım dinozorlar mı? Reflektörler var ya mesela arabalar. Aha, orada böyle, yakıyor mu? Orada, ağrıyan bölüm bölme. O şey geldiği zaman reflektörler nasıl ışığı alınca parlar kedi gözü gibi. Bu da aynı şekilde reseptörlerde alarmayı verir böyle. O alarmayı verdiği zaman onun üstüne sen hücum et. Anında 2 dakika içinde bitirirler hocam. Gerek alarma gerek reflektör kelimeniz gerçekten takdire şayan. Şimdi bir film vardı biliyorsunuz Eternal İngiliz Sunshine of evet. Spotless Mind. Onun Türkçe ismi Silbaştan mıydı? Silbaştan'dı. İşte o filmdeki teknolojinin aynısı olacak demiş Harvard'lı bilim insanı. Orada hapla yapmıyorlardı ki. İşte hapla yapmıyorlar ama onun hapla olanı. Adamın içine kablolu şey sokuyorlardı be orada. O senin dediğin Matrix Fire. Bayağı bir filmde insanın içine kablolu şey sokmuşlar aslında. Var işte o Matrix'te var. Matrix'te mi diyor? Başka ne filmler izledin? İstersen teneffüste uzun uzun konuşalım. Ama teneffüste konuşalım onu. Yüksek teknoloji yardımı. Yüksek sadakat. Kısmını şey yaparsa en güzel anıları silerse ilaç yanlışlıkla. Öyle bir yan etkisi de var tabii. Cillop gibi de uyanma yan etkisi de var. Tecrübelerden arınmış bir şekilde uyanıyormuşsun. En büyük yan etkisi o. Yani o yürümeyi unutmuş bir şekilde. Mesela. Kapağını tutmayı unutmuş bir şekilde. O olur. Hafazan Allah. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Hayda Demircan abi bizler. O zaman ben mecburen spor hakkında yorumlar yapacağım. Şimdi şöyle 11 kişiden oluşan takım. Alo. Alo. Demircan abi niye zor durumda bırakıyorsun beni ya? Ne oldu da ben buradayım bekliyorum bir süredir. Bekleyeceğini arasana radyoyu. Aradım işte telefonda bakıyorum yani. Başka radyoyu aramışsındır sen. Ya olur mu öyle şey? Kim çıktı karşınıza? Bilmiyorum ben kadın çıktı. Ne diyor? Ya siz ne ama ne kimsiniz falan der. Sanki hiç tanımıyormuşsun gibi. 2 saattir anlatmaya çalışıyorum. Ben Demircan'ım tırsımım diye. Ne dedi kadın ürktü mü? Ya, korktu herhalde yeni mi geldi o? Ne bileyim siz ne dediniz kadına? Dedim bu hafta kenetlenmemiz lazım dedim. Telefonu açar açmaz. Ürkmüştür. Efendim? Ürkmüştür. Yanlış oldu ya. Demirci abi hoş geldin. Kimle kenetleniyoruz? Ne oluyoruz? Bu hafta herkes birbiriyle kenetlenmeli. Adostlar diyorum. Adostlar derken? Yani herkese söylemek istiyorum bunu. Anladım. Ne oldu? Şimdi ne oldu değil. Önemli ne olacağız demek lazım. Önemli olan sorumuz ne olacaktı? Ne olacaktı ya mı diye. He, ne olacaktı? Çoğu kimse yani kimse burada insan olarak yani. Anladım. Çoğu kimse ne olacak sorusu sorulur. Sorar. Sordu zamanlarında. Ama benim sorum oldukça güzel bir soru. Evet alalım ne hemen. Ne olacaktı? Ya. Hayır ya diye bir şey yok arkadaşım. Hayır ne bileyim öyle denir ya ne olacaktı ya? Hayır. Orada öyle bir şey yok. Ne olacaktı? Anladın mı ne demek olduğunu? Anlamadım. Yani bir şey olmadı mı yani? Ya bir şey olmamış. Bazen çok zor anlıyorsun ha. Siz de anlatamıyorsunuz ki güzel. Bir şey olmamış yani. Hayır. Sen gidiyorsun öyle bir şey olmamış. Ne olacaktı diye mi soruyorsun? Hayır sen aklındaki mi tamamen? Senin aklındaki ne onu alalım. Benim aklımdaki şu. Şimdi mesela bu hafta maç var mı? Hayır şimdi gerçek örneği değil. Başka bir örnekle anlat. Ne zaman? Ne zaman şimdi mi anlatayım? Olay mı? Şimdi anlatın, evet. Şimdi lütfen. Şöyle, mesela bu hafta maç yok ya. Ama maç değil, başka bir örnekle anlatın. Nasıl başka bir örnek? Yani mesela manava giriyorsun. Öyle bir şey mi? Şimdi mesela sen evde için oturuyorsun. Tamam. Tamam mı? Evde oturuyorsun. Ne olacaktı? Hayır, yok. Daha ne, oturmayacaktım da ne yapacaktım gibi. Daha değil. Mesela diyor ki Çiçek ablam bana diyor ki. Ya, ama Çiçek ablasız yani. Herkese uygun bir şey. Mesela o zaman evde oturuyorsun. Arkadaşın sana diyor ki. Oldu mu? Tamam. Arkadaş, ama evsizleri şey yapmış olduk böyle. Herkesin içine girmiyor. Evde dedik. Kapalı bir yerde oturuyorsun. Kapalı bir yerde oturuyorsun mesela. Arkadaşın sana dedi ki. Mesela dedi, karpuz istedi benim canım dedi. Tamam mı? Şimdi karpuz alma bir espri yapasın var arkadaşına ve bir güzel olsun diye araların ve de canı çekti diye, canı umdu diye sen de karpuz almaya istiyorsun. Espri ne? Neredeki espri? Güzel bir espri dedin. Yani işte sürpriz olarak. Ha, sürpriz anladım. Yani onun haberi yok ki. Sen gidip karpuz alıp geleceksin. Ama o sana karpuz çekti canım demiş. Sen hemen üstüne çıkarsan anlamaz mı? Neyin üstüne çıkarsan? Ne o diyorsun? Lafın üstüne hemen karpuz almaya çıkarsan. Hemen çıkmayacaksın. Tavlayı bitireceksin ondan sonra. Tavla? Tavla oynarken mi konuşuyorsun? Kapalı mekan deyince kahve değil mi? Evet, tamam, doğru. Tavlayı bitirdin. Mesela yenildin. Ama yok, yendin. Yendim, tamam. Tamam mı? Ben seni yenmişim. Ben yenmiş olayım da, çünkü örneği ben yapıyorum ya. Ama o zaman esprisi olmaz. Tamam ya. Hadi sen beni yenmişsin. Ben seni yenmişim. Ondan sonra ben seni tavlayı kapatmışım, koltuğunun altına koymuşum tavlayı. Evet. Anladın mı? Sen orada bir bozuluyorsun. Ondan sonra ya Demircan baba yapma falan diyorsun. Ben sana acıdığımdan yenilmişim ama halbuki. Yani işte nasıl? Yani sen çok çirkin oynuyormuşsun da. Hani üzülmeyesin diye ben bilerek yenilmişim. Olur mu canım, ben seni her iddiasına varım yenerim her zaman. Tamam Demircan, evet. Ondan sonra tavlayı vermişim koltuğunun altına, koltuğunu da sıkıştırmışım. Ben sana orada bir iki espri yapıyorum, yanağına vuruyorum falan. Mesela ne oldu oğlum, gemilerin mi battı falan diyor. Ben bilerek yenildim dedim. Yalan olduğu her halinden belli derim ben de. Nereden belli? Çünkü ayı gibi oynadın tavlayı her şeyden önce. Tamam, evet. Neyse, konumuz bu değil. Karpuza gel. Şimdi sen de diyorsun ki, ya diyorsun bir meyve olsa da yasak karpuz diyorsun. Hem mesela yenildim hem karpuz mu istiyorum? Ha, sen yenilmeden önce karpuzu istemişsin. Tamam. Ama olayda iddia gibi bir şey yok yani. Anladın mı? Nesine girmişiz iddiaya? Hiçbir şeyine. Öylesine oynamış. Zevkine oynamışız. Tamam. Kim kimi mor artacak diye oynamışız. Anladım. Ondan sonra ben de espri olarak kalkıyorum. Egecim diyorum, ben bir telefon kartı almam lazım diyorum. Büfeye gidip geleceğim diyorum. Sen ne diyorsun? Çünkü kahvede oturuyoruz ya. Evet, doğru. Zaten senin cep telefonun var. Gel buradan. İstersen burada. Demircan abi falan diyorsun. Kısa bir görüşmeyse buradan arayabilirsin diyorum. Ben telefonumu edeyim, sonra alırım senin cep telefonunu diyorum sana. Tamam. Çünkü olay anlaşılmasın diye. Evet, doğru. Çıkıyorum ben. Meğerse büfeye gitmiyorum ben. Anladın mı? Nereden alacaksın kartı? Kart diye bir şey almayacağım. Büfenin. Ama bana niye yalan söyledin? Sen çünkü işte manava gittiğimi anlama dayı. He, tamam, doğru, evet. Espri işte bu. Bu birinci espri. Şimdi ben manava gidip karpuz alacağım zaman kaç kilo karpuz alacağımı biliyor muyum? Bu soruya cevap vermek zor. Hayır, biliyor muyum, bilmiyor muyum? Bilmiyorsun. Bilmiyorum. İşte tam manava doğru. Bu da ikinci espri herhalde. Bu ikinci espri. Üçüncü espriyle konumuz bağlanıyor. Tam manava giderken, hafif hafif yürürken, yani küçük küçük yürürken, kendi kendime tek bir soru aklıma geliyor. Ne olacaktı? Ne olacaktı? Acaba ne olacaktı? Yani 5 kilo mu karpuz alacaktım, yoksa 2 kilo mu? Anladın mı? Ne olacaktı derken ne olacak diye merak etmez misiniz? Yani mesela ne olacak? 5 kilo mu olacak, 2 kilo mu? Tamam işte. Niye orada olacaktı diye merak ediyorsunuz? Ne? Tamam de, anladım ya. Tamam, anladım ben ya. Yani kaç kilo? Anladım var? Evet, çok. Hayır, iyi anladım. Tamam. Şimdi başka bir yere uymuyor bu Evet, doğru doğru. Şimdi tamam, düşününce şimdi anladım. Evet. O işte şimdi senin de değil. Ne olacaktı ya sorusu burada sorulamaz. Sorulamaz, doğru. Çünkü bak, yürüdüğümü hayal et küçük küçük adımlarla. Ne olacak diye deyince saçma olur. Ne olacaktı ya? Sanki saçma bir sapan bir şey. Gibi bir şey oluyorum. Sanki karpuz almaya sen göndermişsin gibi. Evet doğru. Tam anladın tersi mı oluyor? Ondan sonra karpuz alıyorum, geliyorum. Anladım, ne bileyim. Sen kenetlenmeye git. Ondan sonra telefonu alıyorum senden. Ha, bu sefer de ben diyorum hani kart alacaktın. Kart falan espri diyorum, ben patlatıyorum. Telefonu da alıyorum, karpuzu da veriyorum sana. Ne olacaktı diyorum ben de. Nereden ne zaman? Bir daha demiyor musun sen? Hayır ya, bitti. Tamam. Şimdi o yüzden bugünkü konuşmamın başına şöyle başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Ne olacaktı? Karpuz mu alıyoruz? Hafta sonu oynanacak bir maç var agacım. Evet. Yunanistan Türkiye maçı. Ne olacaktı? İşte böyle. Aferin. Halbuki ne oldu denmez. Denme, saçma sapan bir şey oluyor. Ben şimdi düşündüm de. Ne olacak da denmez. Bak dikkat et. Ne olacaktı? Yani sonrasını düşünüyorum ben. Anladın mı? O anı düşünmüyorum. Ne olacaktı deyince çünkü sonrasını düşünmüş oluyorum. Sonra yani maç cumartesi. Ne olacaktı ya? Cumartesi günü bittiği zaman ne olacaktı diye kendi kendime soruyorum. Bu sorudan yola çıkarak aklıma bir iki espri geldi. Hemen o esprileri alalım Demircan abi. Hemen o esprileri alalım çünkü süremizi hayli hayli geçti. Buradan milli takım lastik direktörü Fatih Terim'e bir mesajım olacak. Esprili bir mesaj mı? Esprili bir mesaj. Birinci esprimizi alalım. Ölü toprağa dikkat. Ölü toprağa dikkat. Birinci espri bu. İkinci espriyi patlatıyorum. Hazır mısın? Ne olacaktı? Çok disiplinlidirler. Espri nerede? Bu iki espri oyun içinde sen de dikkatini çekecek diye düşünüyorum. Cumartesi günü maç sırasında. Ya Ege, ya evladın var mı derdin var ha bacım. Demirci abi, konudan konuya geçme hızınız beni aşıyor. O yüzden ben artık şey hayır, yapıyorum, kapatıyorum şimdi telefonu. Hayır, sen de evlat babasısın. Benim zira ile kara tutturdular da tutturdular. Athena'ya gidelim, Athena'ya gidelim deyin. Gidin Demircan abi. Nasıl gidelim Egeciğim? Yavaş nasıl yavaş gidin. Egeciğim? Bence şimdi yola çıkın. Sürpriz olsun. Yavaş yavaş yürüyün. Ne olacaktı diye diye. Ama çok uzakmış orası bildiğin kadarıyla. Baya Samsun'dan daha uzak bir yermiş. O kadar değildir ya. Nasıl toparlayalım? Bu çocukların okulları var. Para durumumuz belli. Sen şu cep telefonunu verseydin bana belki gidebilirdin. Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın. Güney Kore'den bir haberimiz var. İzin verirseniz ona bakmak isteriz. Güney Kore ise verin hocam. Verin size. Güney Kore'ye çalkalanıyor. Güney Kore çalkalayalım hocam. Çalkalanıyor ve çalkalandığı, çalkalanmasına sebep olarak da bir spor müsabakası. İlhan Mansız Güney Kore'ye mi gitmişti? İlhan Mansız aktif futbol. Japonya'ya gitmişti değil mi? Japonya'ya gitmişti. Ankara gücünde tekrar başlıyor Oktay. Başlıyor mu? Başlıyor. Gitti geldi diye biliyorum ben. Bir gitti geldi ya. Bir kız arkadaşı mı vardı orada neydi öyle bir şey oldu. Öyle garip şeyleri vardı. Şimdi doğru. Kore'de olan Şenol Güneş miydi? Güney Kore'de olan. Şenol Güneş'ti. Ben onu İlhan Mansız'la karıştırdım. Evet. Şimdi grev döneminde iş adamlarıyla golf oynadığı için geçtiğimiz yıl istifa etmek zorunda kalan başbakanını hatırlıyorsunuz Güney Kore'nin. Evet, unutulmaz bir hile yapmış. Golf'te de nasıl hile yapılıyorsa artık. Top saklama olur mu? Yok canım, tam topa vuracakken rakibi bu şey diye kapaçina midirin diye atlıyormuş. Üst düzey yöneticiler hepsi müdür zaten. Rezalet olmuş yani. Niye istifa etmiş ben anlamadım. No, neymiş yani öyle deyince. Adamlar tiksinmiş herhalde. Kimse adamsın sen diye. Nasıl başbakansın? Başbakan müdürüm der mi ya? Ne diyecek abi? Mesela ne müdürü? Diyelim ki Merkez Bankası müdürü. Samsung müdürü. Samsung müdürü. Bu arada ne olabilir? Samsung. Olur mu? Mesela Hyundai müdürü. Bu mu daha iyi, bu mu daha iyi müdürüm diye soruyormuş. O da Hyundai iyi diye esprilere boğuyorlarmış birbirlerini. Şimdi Güney Kore'de bu kez de Afganistan'da ki bir olay için yas tutulurken golf oynayan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral maalesef koltuğunu kaybetmiş. Gene golf yüzünden mi? Yine golf ne yüzünden. Ne pis spor bu ya? Valla Güney Kore'nin başına dert olduğu bir gerçek. gol saklasınlar öyle mera olarak. Abi kullansın. Oynamayı bilen de oynuyor, oynamayı bilmeyen de oynuyor. Bilenle bilmeyen biri olur mu? Ondan yiyenle sonra. Yanana ne dayanır? Yenenle yanana. Hadi yiyen. Kim 2005'te bu pozisyona getirilen kim? Kim? Kim Sung Il. Kim? Kim kim Oktay? Kim Sung Il. Orgeneral golf yüzünden bu kez de Orgeneral maalesef ayrılmak zorunda kaldı. Kim gelmiş Kim Sung Il mu? Bilin bu esprileri. Çok güzel kullanacağımı biliyordum. Çok güzel kullandınız. Teşekkür ederiz Fahir. Askerde öğrendiğiniz şeyleri hayatınız boyunca unutmamanız gerektiğini size söylemediler mi? Doğru, bir kez daha kafamıza kakılmış oldu. Yani o yüzden böyle golftür, molftür bunlardan bildiğimiz sporları yapalım. Ne yapıyoruz abi? Mesela olduğumuzu kaybetmeyin. Jack Fox, jukebox ne? Sen gidiyorsun yakın zamanda. Fitbox. Ben tiksindim artık. Niye? Gerçekten daha iki yani, kere gittin abi spora. Ben şöyle bir şey. Ben eskiden mesela futboldan falan hiç anlamıyordum ya. Acaba düşünüyorum bu. Yani bir ara kara kara acaba erkekliğimden şüphe etmeye başladım. Ben oha, hakikaten. Oradan beğenmiyor. Acaba bende bir bozukluk mu var falan diye. Sonra bu spora başladıktan sonra da insanlığımdan şüphe etmeye başladım. Çünkü kadın erkek herkes spordan hoşlanabiliyor. Bu böyle erkek kadın olmayla ilgili bir şey değilmiş. Cinsellik benden üstü bir insan. Başka herkes mutlu orada. Bir ben ulan dünya o kadar para verdik. Niye verdik diye. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sen hırsla yapıyorsun değil mi sporu? Hırsla da yapmıyorum. Tiksintiyle yapıyorum yani. Nereye yürüyorum ben diye. Ondan sonra böyle bir herkes bir şeyler var. Dedeler var şey yapıyor. Dedeler koşusuna hazırlanan adamlar var. Böyle her yaşta insanlar sağlık mıdır dertleri başka bir şey mi? Ben anlamıyorum ki yani orada o sağlık... Olamaz yani. Ben sana söyleyeyim. Başka bir şey var. Bende olmayan bir güdü var yani. Yanlış yerden başladın da ondan abi. Nedir yanlış yer? Güzel, doğru sen, yer nedir yani? Sen bizimle bak. Nisan'da sezonu açıyoruz. Değil mi Fahir? Tabii ki hocam. Halı saha sezonu Nisan'da açıyoruz. Halı sahaya ben adımımı atmam. O Selim'in o gülüşünden sonra. Niye atmıyorsun abicim? Adam sana libero olamazsın demedi. Libero olamazsın demedi ama güldüm. En ağır hakaretler anlamında. Bir dakika. Ne olmuştu orada ya? Bir dakika. Radyonun en ciddi adamı bugüne kadar gülerken görmediğimiz adam. Ben libero oynayacağım dediğimde diye kalkıyor. Şaşırdım ben nereden geliyor kalkar diye. Sen libero'yu yanlış söylediğini falan düşündün değil mi? Halbuki doğru söylüyordun. Evet. Libero ben dedim gene mi terimleri karıştırdık. Baskette mi oyun kurucu mu falan diye düşündüm. Yo o da hatalı diye. İyi abicim oynatırız seni tamam. Hayır ben yani sizin oynatmanız tabii ki çok güzel bir davranış ama ben gene orada sahada da durup sorgulayacağım kendimi ne yapıyorum ben. O niye koşuyor ben niye heyecanlanmıyorum niye koşmuyorum topun peşinden diye. Abi anlamıyorum ben kürek takımına da girsem aynı golf de oynasam aynı yani. Sana biraz heyecan lazım abi. Ben abi hiç heyecanlanamıyorum. Bir heyecanlı bir sporda da. Acaba genetik bozukluk mu var? Abi ben genetik demeyeyim ya. Güreş yaptıralım seni güreşe yazdıralım. Güreşe daha da sıkıcı bir spor. Saçmalama ya. Abi. Niye bu adam onu düşünecek vaktin yok. Onu düşünemezsin. Diye. O esnada seni böyle kafanı mindere gömdüğü için adam sen de bir direnirsin yani. Diren nereye kadar far? Zaten en güzel direniş. Abi, diren çok güzel. Şey değil midir en büyük direniş? En yok büyük... ya bırak git kardeşim başkasıyla güreş diye en başta ben direnişim. Fahir de senin söylediğini yapacak olursak direkt o zaman Ege'ye kavga edecek birini bulalım abi. Mindere gömdüğü zaman kafanı falan diye böyle anlatılır mı ya? Spor. Tamam ona o zaman başka güzel bir spor bulacağım. Ben buldum abi okçuluk. Okçuluk nasıl? Ne anlayacağım ben okçulukta? Oku atıyorsun. Attın. Kaça vurdun? Sarıya vurdum. Sonra ne olacağım? Attın mı oku? Attın. Neye vurdun? Yeşile vurdum. Böyle mi? Okçuluk terimlerine de hakim adam. Ben teorik bilgisi süper. Peki atçılık hocam? Doğru. Sarı ve yeşildi. Atçılık? Atçılık da spor değil ki. At koşuyor. Sen koşmuyorsun ki. At koşar baht kazanır. Öyle deme yani, Ege. Atla bir arabayla dolaş aynı şey. Yani ne bileyim. Formula nasıl sporsa sen öyle bir şey yapalım. Motor go-kart gibi bir şey mesela. Go-kart da cüce gibi araba bineceğim. Fire çeşmeye geldiğinde bir binmişti de go-kart'a. Sırık gibi adam küçücük araba dizler yanlardan çünkü uzay arabasına döndü. Hiç hayatta yapmayacağım spor. Doğru o da olmaz. Yüzme desek? Yüzme de spor değil ki. Yüzmede de girersin burana kadar konuşursun falan çıkıp sigara içersin. O sen dediğin hamam ya. O sen dediğin sauna daha doğrusu. Sauna da dünyanın en sıkıcı şeyi. Yani ben anlatamıyorum size hissettiklerimi gerçekten. Şimdi gidiliyor oraya millet saunaya giriyor. Saunaya girdim. bir şey eksiği var yani. Hani bir, şimdi doktora gidip bekleme odasında durup dönmek neyse saunada onun gibi bir şey. Evet. Terliyoruz mu? Ne? Terlemeyi bekliyoruz. Abi o zaman şöyle yapacağız sana. Hiç bilmediğin, kurallarını bilmediğin bir spor. Tamam. Hatta bizim de bilmediğim. Mesela beyzbol. Beyzbola başlatalım. Onu da sorgular abi. O sopayı ne? Ben niye? Ben ne sopa atıyor kardeşim? Ne sopası ya? Golf sopası. Ha. Beyzbol. E tamam canım, şey olmaz. Sırayla mı orduyor orada atıcı? İşte ben onu bir de biz kafamızı kurduk. Beyzbol dünyanın en saçma sporu ya. Bir de hiç yapmayacağım şey yani. Abi sana Amerikan futbolu yakışır bak. Amerikan futbolu da dağıtırlar be Ege'yi. İşte biraz koşun falan derim. Arkadaşlar Allah, zaten istediğim bu mu? En baştan söyleyeyim, takım sporlarına karşıyım. Bireysel. Evet. Bana bireysel. O zaman tenis. Rakiple yapılan sporlara da karşıyım. Duvar tenisi desen daha abi anladım. O zaman sana bir tek sauna kalıyor, ben sana söyleyeyim. Yok abi, bireysel sporlar var tek başına yapılan. Atıcılık. Evet, az önce örneğini verdim. Neye vurdun? Sarıya vurdun. Hayır. Ne atacaksın ya? O fırlatıyorlar ya. Fırlat. Ateşli. Ha, tüfek. Ateşli. Ateşli silahı anlatmaya çalıştı. Diyerek vay. O da ben onun yapılabildiğine inanmıyorum. Nasıl ya? Hani böyle tabak atıyorlar ya havaya. Evet. Makineden. Onu ben vurabileceğine inanmıyorum bir insanın. O kadar hızlı şeyi havada. Sen vurabilir misin abi? Sen ben, ben de vuramam zaten. Kimse de vurabilecek. Onun böyle filmlerde bir iki şey yapmışlar. Montajla gösteriyor. Çünkü mümkün görünmüyor bana. Peki. Abi şey bir spor mudur ya? Ne? Balık tutmak. Tabii abi, en güzel spor. Balık tutmak dünyanın en sıkıcı şeyi. Kayınpederim beni bana yazık özenmiş yani. İki kızı var. Oğlu olsa belki onunla balık tutmak istermiş falan. Damadımız var, damatla balığa çıkalım diyor. Böyle oltalar falan falan. Bir gittik bir oturduk. Nereye gittiniz? İşte Bodrum'da işte. Ha. Salladık oltaları. Bir kere rahatsız böyle. Kendimi koyacak yer bulamadım. Ondan sonra salladık. Tek sohbet bu. Üç kişi istekle. Vuruyor mu? Vuruyor. Burada biraz daha iyi. Vuruyor mu? Vuruyor. Tutsan ayrı bir der. O fış fış fış bir balık. Yazık. Ne derdin? Yemeği biliyorsun ama. Yerim yazık. Canım da yani ne illa ben mi tutacağım? Balıkçılık hakikaten dünya yani sakin huzur diyorlar ya. Peki, huzur diye bir şey yok balıkçılıkta. Bilerde. Allah Allah. Ne tutar? Bilerde. Bilerde de spor değil. Bilerde. Allah Allah. Zopalarla gelsin bilardocular da görgünlü. Bilardo'da da ne oluyor biliyor musun? Ne? Şimdi mesela bir oyun oynuyorsun kibar kibar. Bir sonra oyun dediğini söylemez. Şey yapıyor. Yani ne bileyim işte 3 top veya bir şey oynadın. Tamam. Ondan sonra öbürü diyor ki bak şimdi sana bir hareket göstereceğim. Yalnız Ege. Birinden bir hareket görmüş, onu yapmaya çalışıyor. Olmuyor, bir dakika dur diye ayarlamaya çalışıyor. Şimdi spor mu? Bu herif spor ben mi? Yalnız bir şey diyeceğim abi. Bugüne kadar bütün sporlarla uğraştığın ortaya çıkıyor. Çıktı canım, ben iyi niyetle girişiyorum. Bende genetik bozukluk var. Benim içimde bir güdü eksik, güdü. Hani nasıl bazısı böyle şey olur ya, ateşten korkması gerekir ya insanın. Kaçmak. Ben buldum abi. Bazısı korkmaz. Buldum. Onun gibi. Evet. Senkronize yüzme ama solo. Yani iki bacağının senkronize olması yeterli. İşte onu yaparım bak. Senkronize yüzme. Onu ben çok güzel yaparım. Ve çok da yakışır sana. Burnuna da bir şey takacaksın. Bacaklarıma da güzel bir ağda. Ben yapacağım abi. Jill kendi de ellerimle gibi yapacağım bak. Hatta yeni bir boyut getir. Spor. Şey, sulardaki çorap. Ayağı çorap. Barış çorap. Barış çoraplarını çek. Ağda yapmana da gerek yok. Kürek evet. Takımı varmış diye bir yazı geldi önüme. Var evet. Tabii canım. Yapılacak spor değil ki kürekte. Takım o sporu. Kürek takımı varmış ne demek ya? Oktay'cım ben bana gelen şu not parçasını... Kürek kardiye takımı kapıyı varmış. Açtı. Şöyle bir şey elimi uzattı. Şey olabilir ya. Kürek takımı varmış anlamında. Mesela bu kovalar, kürekler falan var ya. Kumsalda oynasın diye. Seni belki davet ediyorlar kürek takımından. Kürekçiler. Benim orada var ya küreklerle bir kovalarlar. Hadi çekin uşaklar çekin diye. Bir espriler falan başlar. Sonra şurada kıyılarda güzel güzel dolaşayım diye. Orada da rakip var. Hırsla şey yapıyorsun. Fahir sence bir senkronize yüzme yapabilir miyiz ben ya ikimiz? Ben senkronize yüzme bu adama biraz destek olsak. En azından bir şu iddia şey, güdüsünü getirsek bir herifin içine. Spor konusunda. Herifin içine bir güdü yerleştirsek. Senkronize yüzme yapacağım. Erkekler yapıyor mu onu? İlk erkek yani olacak. Çok önemli değil yapıyor mu yapmıyor mu? Yapabilir. Yani, spor sonuçta. Tabii canım. Tabii. Ben de bir spor yap. Hem malzemesi de ucuz. Bir barış sonra bağlı. Yapabileceğim bir spor daha geldi aklıma. Ne? Kuleden atlamak. Nereye atlıyorsun önemli? Abi onun ne şeysi var bana? Havuza atlıyorsun ya böyle. Niye? Şu tramplenli olan mı? Bir heyecan olur da düşme hissi bir heyecan uyandırır ister istemez o da. Bir kere bir abi, için Ege, orada senin ayağın kayar bir şey olur daha atlamadan bir kafanı yanar, gözünü. Yanar karın üstü düşer. Yani yararsın yok tahtaya çarparsın. 5 metre göbekle pah. Anam. Gidip federasyonda ne kadar adam varsa ıslak havluyla kovalamak zorunda kalır. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.